Bal yanakların baldır, kınalı ellerinle beni uykudan kaldır. Aldır aslanım aldır, al yanakların baldır, kınalı ellerinle beni uykudan kaldır. Al yanak.